De Renault Megane E-Tech Electric met ultradynamisch rijgedrag. Met Open Arlink, Google Infotainment en meer dan 100 apps ben je bij elke rit volledig ontzorgd. En met een rijbereik tot 464 kilometer. Ontdek de Renault Megane E-Tech Electric nu ook als Business Edition. Vanaf €32.990 of €172 bijtelling per maand. Kijk op Renault.nl. Het is zover. Vandaag is het Wings Wednesday bij KFC. Ja, want op woensdag krijg je 20 hot wings voor maar €10. Met wie ga jij deze halen? Nou, ren naar KFC. Essent is er voor elke ondernemer. Maar de ene onderneming is de ander niet. Daarom regel je via Essent heel eenvoudig een bespaaradvies op maat. Energieadviseurs komen bij je langs en bekijken jouw bedrijf. Zo weet jij meteen hoe je op energiekosten kunt besparen. Wil je daarmee aan de slag? Dan staan er energie-experts voor je klaar. Kijk op essent.nl/zaakadvies. 538 Nieuws. 12 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. De Straat van Hormuz gaat langzaamaan open en de olieprijzen dalen. Maar aan de pomp merken we dat nog niet. Bij United Consumers denken ze dat vanaf morgen brandstofprijzen gaan zakken, maar wel in kleine stapjes. Het blijft afhangen van de situatie in het Midden-Oosten en hoe snel dat doorwerkt. Vandaag is de adviesprijs voor benzine in elk geval nog iets gestegen. En nu er een tijdelijk bestand is tussen Amerika en Iran, vindt Oekraïne dat Rusland nu ook akkoord moet gaan met een staakt het vuren. De vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne liepen al stroef, maar liggen sinds de oorlog in het Midden-Oosten zelfs stil. Er is nog niks afgesproken om de gesprekken weer op te pakken. Een Joodse koepelorganisatie wil dat twee concerten van rapper Jay worden afgeblazen. Ze vragen dat aan justitieminister Van Weel en het Gelredom, waar hij in juni optreedt. Jay, vroeger Kanye West, is omstreden vanwege anti-Joodse opmerkingen. Om die reden is hij ook niet welkom in Groot-Brittannië en Australië. En tijdens het kampioenfeest voor PSV zijn in totaal 17 mensen gearresteerd, dat meldt Omroep Brabant. Ze staken vuurwerk af, waren op plekken waar ze niet mochten zijn of gebruikten geweld. Er waren duizenden mensen bij elkaar op het bomvolle Stadhuisplein in Eindhoven. Op andere plekken werd alles via grote schermen gevolgd. Ik heb het weer nog voor je. Het is vandaag zonnig en we hebben vandaag de eerste lokale warme dag van het jaar. Vanavond en vannacht brede opklaringen en langzaam dalende temperaturen. En tot zover het 538 nieuws. Hartstikke mooi. Jij kan mijn handschrift niet goed lezen, merk ik. Hè? Ja, ik had het niet goed. J is het dan. J. Ja, ik had het niet goed op. Ik zei J. Ja, ik had het niet. Het is mijn krabbel hoor. Ik snap dat je het niet alleen. Fijn. Even kijken naar het verkeerde. A12 en de A76 voor de grens met Duitsland. Heb je een minuut of 10 door die grenscontrole. Verder wat controles in Nederland. A1 Hengelo Deventer 123.4. A2 Eindhoven Den Bosch 158.5. A4 Amsterdam Leiden 7.9. A7 Groningen Drachten 177.6. Dan de A9 Alkmaar Haarlem 46.6. A16 Rotterdam Dordrecht 33.7. A28 Amersfoort Zwolle 78.0. A37 Hogeveen Duitsland 17.3. A50 Zwolle Apeldoorn 223.5. En de A58 Tilburg Breda 58.8. Nog eentje, want we gaan zo lekker. A58 Vlissingen Goes 166.9. ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech, maar ook met energie. Heb je zonnepanelen? Bij ons betaal je geen extra terugleverkosten. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan. Op de houtafdeling van Hornbach vind je hout. Maar jij ziet traptreden, een roer voor je boot, hockeysticks, eindelijk genoeg ruimte voor je boeken, vensterbanken, een achtbaan met dubbele looping en een stok voor de kippen. Je hoeft ze alleen nog maar te bouwen. Dus ja, het is slechts een plank. Maar in jouw handen kan het alles zijn. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle La Molisana, 1 plus 1 gratis. En Pepsi, Sissi en 7-Up, een fles van 1,5 liter, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 9. En win €15.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Wel lekker weer, jongens. En we gaan die middag ook een beetje naar het lekkere weer positioneren. Komt goed, let op, gaan we.

54 Ultra. Talk to you. Alex Warren. Gisteren en eergisteren zet hij de Ziggo Dome twee keer compleet ondersteboven uit zijn naadje, uit zijn plaatje. Ja, en uit het hoekje nagenieten hoorde je Fever Dream bij 58. Lindo is de naam tijdens je 58 werkdag met Clean Bandit. Dit is Rather Be. We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. Strolling so casually, we're different and the same. Gave you another name. Switch up the batteries.

En overcome. De 538. Stemmenjacht. Koffer 9. 15.000 euro is die waard. Als je raadt van wie de stem is die bij deze koffer hoort, dan ga je er met het geld vandoor. En dat, ja, ik hoop dat dat lukt voor Michel uit Hoek van Holland. Dag Michel, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Hoe is jouw, hoe ziet jouw woensdagmiddag eruit? Zonnig nu. We zijn aan het werk. Maar ja. En zover, heb je werk waarbij je wel van het weer kan genieten, of niet? Nou, ik kijk nu naar het zonnetje, maar ik zit binnen, dus dat is wel... Dat is even minder. Nee, een beetje. Misschien wel met 15.000 euro zometeen, dat zou wel kunnen natuurlijk. Wie zal het zeggen. Ja. Zullen we gaan eens even luisteren naar die stemmen van de koffer 9? Daar gaan we. Dat is helemaal... Dingen. 15.000 euro, wie is dit? Sander Lantinga. Sander Lantinga. Oud-collega Sander Lantinga. Is dit Sander Lantinga? Het antwoord is... fout. Nee, het is niet goed. Helaas, jammer. Ik hoop dat je nog een beetje zonnestraaltjes kan meepakken straks, Michel. Dat ga ik zeker doen. Voor het gevoel krijg je in ieder geval de reiskoffer van de Postcode Loterij. Die komt je kant op. Hartstikke leuk, super. De 538 Stemmenjacht. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. En zo zoeken we gewoon een nieuwe kandidaat. Voor over een uurtje voor weer een poging voor koffer 9. Heb je jezelf aangemeld? Hartstikke goed. Dan spreek ik je misschien zo. Wil je ook bij de aanmeldingen zitten om eruit te kunnen worden gepikt? Meld je dan even aan via de groene knop in de 538-app.

ring that is preferred. You deserve it, so don't be scared. Is it magic the way you move? Let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby. Walker en Fangs, een heartbreak melodie bij 5 uur 8.